Broadcasting from the city of gentle people. City of gentle people. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 6:00 na mga kabrigada sa kagabion, oras sa tudkan nato sa Drive Max Plus Adult Herbal Capsula. Tatagal ka. Buong bansa ay maghanda. Heto na, parating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musika at balita, hatid sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mo mag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Brigada na! Kayo kami! Ikaw at ako tayong lahat. Brigada na at huwag ilipat. Siyempre. Kung barangay, kahuntsaba. Kung pamilya at barkada. Yes. Sumabay ka na sa pag-arangkada. Dahil dito kayo abida. Kaya tara na iyong pakinggan. Brigada na at walang iwanan. Brigada News FM. Upupuna sa balita. Brigada News FM. Dating kaakibat. Brigada News FM. Huwag nang inilipat. Tayo na't magsama-sama sa Boring ba? Dili na kada problema kabrigada. Tungod kaya niya na ang programa nga mupadasig sa imong kagabion. Unsa man kada pe? Ang Brigada Pa-Request. Brigada Pa-Request. Apil na para malingaw ka. Brigada Pa-Request. Brigada Pa-Request. Dinhi lang sa inyong paboritong istasyon, 89.5 Brigada News FM, Dumaguete. Kay basta sa Brigada ka maminaw, sa Brigada ka malingaw. Brigada Pa-Request. Brigada Pa-Request. Tawag na! Bisan maglinog pa man o magbagyo, baby you know bisan asa ko mo ato. Ikaw ray pirmi na asa huna-huna ko. Ang imong tingog makawala o gilantan. Kalamis akong gibati di na jud mapunggan. Di na ko kaya nga mawala ka. Kay ikaw manggod ang ako ang prinsesa. Pag mata na ko sa sayo sa kabuntagon, ikaw dayon ang ako. Imong ipukaw ang akong kasing-kasing. Di na ko itugot, ilugot pa ang salain. Ikaw ra, ikaw ra gang. Ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw ra gang. Ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw man paman kag magagyo. Baby, you know, biskan diin ko magadto. Ikaw lang gipirme ang ginapaminsar ko. Ang imutingog makadulas ang hilanat. Ang akong ginabatsag tinagid maguntat. Di ko makaya nga madula ka. Kay ikaw man ang akon nga prinsesa. Pagbukaw na kon sa mga kaagaon, ikaw dayon ang akon pangitaon. Imo gintukaw ang akon kurason. Hindi ko magsugot nga ikaw ilagaon. Ikaw lang gang. Ikaw lang gidang palanggaon ko. Ikaw lang, wala na sang iban pa. Lain lagi speaker DJ Bibs. Na ikaw raga gyon. Na ikaw ga ragyon DJ Bibs. Kay unsaon man ang tawag, wa na to ba? Kung bang gaas na saon taman mga kabrigada. Unsaon taman BC. Hi, mayong gabi ninyo tanan din na no. Good evening, City of Gentle People. Mayong gabi usap diya sa 89.5 Brigada News FM. Dumagete. Og sa 89.3 Brigada News FM San Carlos. Yes, DJ Bibs. Okay na po, no? Usa na po ka week na po ang atong pagkauban ng karong mga kabrigada. And of course, mga kabrigada, ato nagyapon tayo patig mo, no? Wala. Ay, di ba sa Saturday, ay sa Friday ito, natubag man ito, no? Natubag? Ay, oo. Natubag man di ang bulakla sa Friday, mga kabrigada, no? Anda na, karon, lain na puntig mo, no? Oh, di ba mga kabrigada, no? So, kumusta man mo? Oh, no, niya. Kano mga kabrigada lagi? Ah, di ba? Gasabo si DJ Bibs kung fitig mo. Kay, usan na siya nakapahatag o kaanyag sa mga programa matagabi, no? And, it's cold outside mga kabrigada. Ayaw mo kalimut mga kabrigada ng mga Power Sauce Soya Coffee. O, gatong BMX Drive Max Coffee Blend. Yes, and then, DJ Bibs, no? Atong Ingnos Mam Leoneda ng iyong Power Sauce Soya Coffee na ata. Oy, ang sa nalimtan. Ang sa nalimtan nga perming naas ato ang huna-huna. Yes. Sadyang mo close sa radyo na ato ang store. Mga kabrigada, no, available ang atong Power Sauce Soya Coffee na sa mga parmasya o butik at implahan na ninyo mga kabrigada kay labi na karunting init-init. Ay, tinit-init. Tintog now. Kinahalang kag-tintog sa inyong kawas. Ano ni siya mo? Rotate lagi ang tingog. Ayoy! Dito! Kapantay ka? Brigada JL. Kabrigada JL. Murotate lagi siya. Di ara dagay ni? Di lang dagay dari. Murotate ang tingog sa amuang headset. Monitor. Amuang monitor. Mutingog siya. Ay murotate. Mura siya katubang. Oh, lain lang siya bro. Nabaguan tas tingog, no? Nabaguan ta. Ay, mo po nang gi-complain ni kabrigadang tantan ganyan. Ay, doon kita kagabi. Naminom ko silang tira, brigada. Monitor nito. By the way, mga kabrigada, no? By the way, kinigya po ng inyong mga DJ matagabi yung mga langasan sa inyong radyo. Yes, so sorry. Masensya, Miana, mo mag-yun mo mga kabrigada. Hindi na na natuos dun. By the way, mga kabrigada, kini si DJ Denzel nga nag-ingong, ipakita ang imong pagbati pinaagi sa maanindot nga kanta ug musika. O kini si DJ Biba nga nag-ingong, tanang bugat kumbuhian, mugaan. Oh, and then DJ Bebs, ato i-greet to imuhang lola nga nag-birthday karon. Yes, happy 81st birthday. Hello, happy birthday la. And mayong pagpaminaw po nila Ma'am Leneda. Yes, Ma'am Arceline. Sir Ed. Oo, tahon Sir Ed, Sir Arthur, og Sir Arvin. Good morning nyo din ha. Ay, good morning. Mayong gabi yung tanan din ha. Yes, yeah, po sa my building too. Public market. Yan na, himutang ang Nida's Flower Shop. Yes, mga kabrigada ha. Ayaw mo kalimot mga kabrigada. Ay, by the way, maybe this Wednesday mga kabrigada nang mukha na natin bagong advertisement. Wow! And we are excited to kuan mga kabrigada to share it with you nga. Ano po yung pulagi ka na ako? It's dili DJ Bibs. It's because DJ Bibs ni trust ni salig sila nato. By the way, drive-thru tani siya ang among ads pero kuan man ang wala sila nga mas makalingaw ang ato ang pa-request. So gibutan nila pa-request kaya morning more on music, no? So ganan sila mga kabrigada ang mutatak o mutusok sa inyong mga kasing-kasing. Yeah. No? Thank you especially sa mga... Diya sa my part sa Cibuhan. Oo, oh, din na si Santander. South. All, ay, basta aso. East South. I don't know. Aso ko dapat. Diya sa mga Santander, diya sa Cambuan, Liloan. Good evening yung tanan din. Mami, mga... I don't know if they are listening right now. Mga Carpio family. Hi, nila ni Jay Mark, sayang mother. Mayong morning, ug ni Rochelle. Hi, ninyo, te. Good morning, ay. Good evening yung tanan din, ha. Good morning Sigan, for good tomorrow. Morning. For tomorrow. Advance daw. Wala pa ko lima tang. Good morning. Correct. Ano yun na? Think positive, no? Atong nga una-una dapat naka-advance. Dili lang man magpaulay ta permi, di ba? Sobraas ka-advance ni Jibibs. So, by the way, mga kabrigada, banig kami ninyo from alas 6 to alas 8 sa gabi. Huwag kini ang inyong mga request song, mga kabrigada, ipabot sa ato ang... Kailan na dyan ka? Pag-asa mo sa'yo. Oh, mga kabrigada, ang inyong mga song request, itawag na siya sa 0946-1596768. Isuwa! 0946-1596768. Isuwa! Huwag sa TM and Globe, 0935-005-631. And then, nabintres ka muna minaw din ang mga kabrigada, timplahan na or batila na ang inyong power sa soya coffee. Kay fit na fit sa ato ang panahon karon mga kabrigada. Kung dili mabog power sa soya coffee, kung ganan mag loving-loving, anapod ang ato ang Drive Max Coffee Blend. Grabe. Ang ato ang Drive Max Coffee Blend mga kabrigada, no? Kaya atong painito ng atong relasyon. Ang ato ang pagmahal sa usag-usa. Atong patuskigo ng atong nalungoy nga Junior. Yes. Ang atong pabason ang gaugan ninyo nga bingka. Bingka. Bingka. Ugan na kayo na yung mga bingka mga kabrigada. Dapat labi na sa mga dara, no? Dapat tawag ng armas. Dapat musukol na. Correct. Bubutog gusto. Dili na ingon nga. Kapa sa maningga. Luya, luya lang. Kanang makapatay ug kalipay. Kada ba inana? Sa, si Chuy, mapatya kalipay. Oh, kada ba nga? I mean, enough ba fulfilled? Ang imong kalipay. Yes. As in, mawala yun tungod kay fulfilled kayo kasi yung performance. Ano na siya? 100% performance mo'y tuloy-tuloy. Yes, mo na siya nga dapat sila itong agatong DJ Bibs nga mag-Drive Max Coffee Blend. Yes. Aduna po tayo Drive Max Adult Herbal Capsule. Pili lang mo na mga kabrigada. Kanina ito ang Drive Max Capsule. Proven and tested. Grabe ka-epektibo. Ayaw i-matter ang price mga kabrigada when it comes to sex. And then, paano panginahanglan sa lawas na ito. And sa ito ang relasyon sa itong partner, dapat di na siya kabarian o kwarta. Di na siya kabarian o kwarta, DJ Bibs. Dapat no? Magpabiling strong. Yeah. And then, dapat po, before ka mo invest o mga sex enhancer mga kabrigada, dapat adto ka sa proven inila. And of course, mga kabrigada, kanang komportable kang nagamit. Wa ka daw na una 100% safe. Correct. Wa ka pagtake kung di ka mabalak ka basin maunsa ko ate. Di na ka basin yung mutuskig lagi di na pumulong mo. Oh, na. Na mutuskig. Na, wa na. Masulod yun mo mga kabrigada sa tuang balitang espesyal kung magsigig ingon ana, no? O, oh, diba? So, dapat ka po mga kabrigada din, ha? Termin na mong naka-Derive Max Capsule and naka-Derive Max Coffee Blend, no? Ang ato ang mga capsule DJ Bibs and Drive Max Coffee Blend. Asa ganin ni siya mapalit DJ Bibs? Yes, din sa Dumaguete City. Mga Dumaguetenyas, mapalit ninyo. Diya sa Sally Pharmacy, Butika di San Francisco, Bibs Express Pharmacy, AVF Pharmacy, Clippers Pharmacy, RNC Pharmacy, CAJ Pharmacy Plus, and Medical Supply of the St. Teresa Pharmacy. Mga Cibulano, mapalit ninyo atong Drive Max. Diya sa Butika 4, Texan Pharmacy, C&A Pharmacy, Butika di San Antonio de Padua, and Butika 4, JDAR. Diya sa Valencia, mapalit ninyo sa Sabinas Pharmacy, Butika di San Francisco. Diya po sa May Bakong, sa Golden Harvest Pharmacy, and CCY Merchandise. Sa Dawin, diya sa Butika sa Dawin. Diya sa Mabinay, sa Farmacia Santa Rita, o sa Tarik Pharmacy. Available diya itong Yummy Win, Drive Max Coffee o Drive Max Capsule. Sa Bayawan, naata sa MedWatch Pharmacy. O balik tadi ni mga kabrigada sa Tanhay, sa Holy Infant Pharmacy, o sa St. Teresa Pharmacy. Diya sa Pamplona, sa Pharmacia del Señor Santo Niño. Sa Baez, naata sa Amorgandas Pharmacy, VLZ Pharmacy, Uson Pharmacy, o sa St. Louis Pharmacy. Sa Ayungon, diya sa Lorraine Pharmacy and Butika Gale. Sa Imalalod, nato sa Butika di San Francisco. Muna nga kabrigada, also available atong Brigada products sa Rose Pharmacy Nationwide, Watson's, and South Star Drug. Yes! Muna nga proud kayo ta DJ Bibs nga i-announce ato ang mga listener nga dapat mupalit na sila capsule sa Drive Max and sa Drive Max Coffee Blend. Yeah. Kaya nga, I mean, nanas yung mga lugar mga kabrigada, gihungit na ninyo ang amuang produkto. Yes, gihungit na lang kamuna rin tulon. And for sure mga kabrigada, di dyan ninyo kamahayan. Ha? Kaya for sure kami ni DJ Bibs o si DJ Dance, kuha na siya mga kabrigada ng kanabang recommended na mo mga kabrigada ninyo. Yes. No? Ayaw mo ingon mga kabrigada nga, ay, di namin kailangan na DJ Dance, kaya permi naming nagbasa. Ay, no! So far, DJ, amung relasyon, no need na maingana. No, may nana dayo, no? Magbabilin kang ingana. Correct, oh. Bili, Jod, abi nila, DJ Bibs, nga satisfied ang ilang partner, pero we do not know. Tawa ni mga lalaki, kadalasan, no? Kabantay mo mga kabrigada, lalaki ang mostly mupalit dyan sa itong produkto. Gamay kayo ang babae. Because ang mga babae, kuan na sila kayo, DJ Bibs, kontento ka nang, kanabang feeling nila, magsakta na ng usan, magkababaya. Dili siya murugpa. Ano siya term, DJ Bibs? Murugpag, I mean, kanabang, wala sila gamater kung kuan ba, I mean, murugpag ka nang ginapasagdaan lang nila ko, unsay impact na yung term, ano, DJ Bibs, which is not good, no? Kaya, saka, satisfied yung, ay saka, kuan mo mga kabrigada, di siya term nga satisfied. Murug, kuan mga kabrigada, kanabang, unaware ka mga kabrigada nga kuan ang imong partner dili siya ta satisfied. It's because tawon ni mga lalaki di ba magkawat-kawat og palit og Drive Max, DMX Drive Max Coffee Blend. It's because mga kabrigada kamong mga babae dili mo maka kuan no, wala mo unaware mo ana mga kabrigada nga sila mismo wa dili sila kaingon mula ina puno mingko di JBs nga oy gaugan na lang ka. Lain put ina na di JBs mo na nga. Una nga to ang mga listener dapat, permis, labi na sa mga kababayan, ang gina-push na to, nga dapat mupalit po sila Drive Max Capsule and Drive Max Coffee Blend. Kay tungod sa inyo nga kakuan mga kabrigada, manabang, I mean, kuan lang mo, unaware mo, and then, kanabang murag, magkapabaya DJ Bibs. I mean, wala lang, murag, wala sila gauna-una sa unsay. Kung nakontento lang kung unsay kaya niya. Oo, sa kulungan na pa sa ikabuka. Oo, correct. Ayaw mo. Ayaw na mo. Kapag-texious atong Drive Max. Oo, ayaw na mo kuan mga kabrigada, settle for less, no? Do your best mga kabrigada nga mas fully satisfied ang partner and every day dapat kuan na, no? I-improve sa imuhang lawas, no? Okay, the more na yung DJ Dance ka ng murag, makanang ganyan yung murag nanay mga mistress sa ato, ano, sa correct. Si Mr. Mingo din, abasin maayo sa kama. Correct. Oo, oh, ikaw, Mrs. Sukabalo, ka asa ka tahan. Oo. Ino na, di mo, ano, ay kaya nimo. Correct. Napakay kakuan, napakay kabugay, pag-DMX Coffee Blend. Lagi na siya ipamugaba sa mga DMX Drive Max Coffee Blend. Ilabi na sa mga kababayan, mostly rabadyot, nakadungog mga feedback, mga brigada sa mong page. Mingon nga, ha, hindi na may naginangan DJ Dance kay among kwa na partner, satisfied na inana, ana, dili na na namunidid. Which is not good. It's because mga kabrigada, ilabi nagminyo kadagan kang anak. You are prone mga kabrigada sa vaginal dryness. Vaginal dryness kay mo hinungdan ng imong partner mga kabrigada, dili na kasati, na masatisfied sa imo. Feel ni mo mga kabrigada nga, oo, ina DJ Dance. Feel dagay sa ilang partner sa lalaki nga, ay, makaingon siya nga, ay, okay na, nakapabuto na si partner. No! Dapat mga kabrigada, kanang pagbuto nga satisfied siya, and for sure nga nabang mamatay sa kalipay ang imong partner. Dili pasabot kayo mamatay, ha? Mamatay sa kalipay, no? Kanang, I mean, dili ka bariyan. Fulfilled, dili mabariyan, DJ Bibs, kanang, kanang mayroon na imong partner nga, ma-excited mo uli kada adlaw, it's because ganan kang pabutan every night, no? Kana ba? Dapat pag ulit ni Mister na humana kong gligo, dapat fresh na. Correct. Kaya for sure, pabutahan ko yun. Ayaw ninyo iinot mga kabrigada ang kung ano kaninga presyo sa tuwang Drive Max Coffee Blend and Drive Max Capsule. It's because mga kabrigada, para rabang punis inyo ha, we are not kung ano dire promoting na dapat siging ingana. Kung mga kabrigada, no, normal naman na siya because sex is life. When it comes to marriage, mga kabrigada, either uyab mo, naka-attach na dyan ana ang sex. No, kay kung ano, love without sex is nothing. No, mura ba kayong nothing? We are, kung mga kabrigada, we are who we are today. It's because sa sex. Wala ta din mga kabrigada kung wala ang sex, no? And dili na ni may kayong DJ Babes nga bastos. Bastos lang na siya mga kabrigada. If you are using that one, sa dili maayo. Like, nangabit, inana. Pero kuhaan mo na yung DJ Babes, no? Dapat kung legal mo, why not? Oo. Mo nang inana, no? Mo nang aka mo, ilabi nag-uyab, isatisfied na dani mong partner. Dapat mintas, wala pa mo gapakasal mga kabrigada. Kuhaan na, amina ka na nga, kuhaan na sila. Dapat imo sila nga, kuhaan na nga, you are sexually compatible. Ano mga kabrigada, kay para, what if naminyo na mo niya, di mo kabalo, kay nanamad yung mga uyab ngayon na ginabuhat na DJ Babes. And you can't deny that one because sa atong generation today, nanad yung mga inana, no? Lain naman to sa unang panahon. O lain na pudron. We are not kuandre sa mga edara na ngayon na ana yung ga-promote dili mga kabrigada. It's because face the reality, no? Nga, muna na siyang generation karon. So, dapat, uyab pa mo mga kabrigada kung ginabuhat na ninyo, dapat kabalo na ka mga kabrigada nga ang imong partner sexually compatible ba mo. Kaya balay mo, magbinyo mo mga kabrigada, magmahay mo at the end of the day, di ba? So, kuha niya, serve as a lesson ninyo, tanan nga naminaw karon. Ang atuang Drive Max Capsule o ang atuang Drive Max Coffee Blend, available ni siya mga kabrigada sa mga butika o parmasya nga ginasibya ganina ni DJ Biba. Mga kabrigada, mo painumdum sa amin, among i-reveal ang question sa pipila lang ka painumdum. Stand by! Mga anak, Noche Buena na! Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule, matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuiga, no? Maugani, mahal. Makalingkawas na taan ni tanan. Lain pa yato, mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako saan? Oh, sabay na ito, maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ngayong panahon na may banta ng COVID-19 sa bansa, handa ka ba, kabrigada? Upang makaiwas sa COVID-19, ugaliin maghugas ng kamay. Suriin ang temperatura kung may lagnat. Kung maaari, iwasan muna ang mga matataong lugar. Iwasang hawakan ng ilong, mata, bibig, lalo't hindi pa nakapaghugas ng kamay. Sa ngayon, iwasan muna ang pagyakap, paghali, at beso-beso. Paalala mula sa DOH, Guard C. Calcium Ascorbate at Brigada News FM. Brigada, change lives. Sa kabila ng nararanasan nating pandemya, hindi ito hadlang upang kayo'y aming mapaglingkuran, kabrigada. Dahil good news, Nagbabalik na ang ating libreng konsultasyon kasama si Dr. Menashem Zinda, ang ating Doctor of Ministry in Naturopathy. Sa isang tawag lang, maaari na tayong magpakonsulta gamit ang mga numerong 0905-956-1162. Maaari tayong magpakonsulta mula Linggo hanggang Webes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa mga lugar na Dumaguete, Calibo, Bacolod. Welcome po tayo dito! Brigada Change Lives. Ang libreng konsultasyon ay sa pamamagitan lamang po ng telepono at wala pong face-to-face consultation dahil sa COVID-19. Salamat mga kabrigada. Brigada Love Lines. Drama. Madunggan ang mga nagkadaiyang klase sa drama sa kinabuhi. Brigada Love Lines. Drama. Gugma. Magini siya kung makagustog babae. Di yun, hunungan hangtod nga, maminyo yun. Kalipay. Ganahan kang makakita, ani. Pakitun ka namin, Inoy. Iblak. Ug kasakit. Duha ti, Amy. Ug kana ang ako pag yung best friend. Pabayron ko ikaw mahal, Norbin. Nining imong gibuhat na ako. Pero di ko kaya. Brigada Love Lines. Drama. Drama. Paminawa na. Basig makarilig ka. Brigada Love Lines. Drama. 1 to 3 p.m. Sa Brigada News sa Brigada FM. News FM. Kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! DJ Dancil o DJ Bibang sa Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! Okay, mga kabrigada, DJ Bibs, ato nang i-reveal ang atong tigbo karong gabi. Yung sa pwede kayo. Kani atong tigbo, DJ Dance, gikan pa ni sa Santa Catalina. Wow! Dara. Wow. Gikan pa ni Uncle Berto diya sa Santa. Hello! Go! Oh, no. Ang patay gigapos, gilambos na buhi. Sa tigbo na siya? Usba, bae? Ang patay gigapos, gilambos na buhi. Oh, okay, yung mga answer mga kabrigada, itawag ninyo ha. Malagi ko kabalo, bisig ako, di unaware mo ko lang. Okay, di natutugayan ni Jibibs. Ato na nga, dawat at caller. Itawag ninyo mga kabrigada, among usbon. Dili may mo padaw mga kabrigada o kung ano ka na nga, chat ninyo. Itawag mga kabrigada para malipayon tatanan. Okay, caller on the line, hello. Hello. Hello. Hello, DJ. Hello. What's your name? Jason, DJ. Jason. Taga-asan ka, Jason? Kansumandig, DJ. Kansumandig, Lalibertad. Kabalo lagi ko. Kabalo na, Jod. Wala nga, na-memorize na rin. Jason. Gawin sa mga kadiha, Jason, while naminaw sa Brigada pa-request. Ga? Usa? Hello? Doon sa ka, Jason? Ga-titi. Doon sa ka titi ni mo dila, Jason? Ga-tindag-tindag. Na Jason, ang pangutana, naka-drive max na ba ka, Jason? Ha? Try lang, Jason. Na kay uyab or minyo na? Ha? Na kay uyab or minyo na? Or single? Unsa man? Single pa rin. Single. O pangita na para na ikapabuthan. Dito sa tanong dapat mangita na kapabuthan. O Jason, ano sa'yo song request? Kay Tagal. Kay Tagal mong magpabuto. Mag-yod. Kinahanglan na mag-drive mo. O Jason, andam na ka sa tuwantig mo? Andam na, DJ. Okay, hindi natutuga yung DJ Bibs. Ani ang pangut. Tana. Ang patay gigapos, gilambos na buhi. Ansa man Sulo na DJ? Ha? Sulo. Sulo. Sulo. Ah, suga ka suga. Nang, kanang nga. Manulo ka. Oh, di ka ka-experience ug batang kuan. Oy, kakon ka manulo og wag damang. Ayoy. Mga mo pa kag damang DJ Ben. Oh my gosh, sa ako sa kabata na ako DJ Ben, wala ko kasulay ko ang damang. Pero ako ang DJ Babes, wala jud ko. May makuha na ako dili. Ako mga magulang hilig ko gana mga wag damang, pero ako ako'y mupatay damang. Oh, Jason, naka-experience na kag wag damang? Of course. Ha, of course. Pero kamulo ka Jason, ang imong answer nga ala na mo DJ Solo. Kaya magwako ako kuan. Damang. Subayon nimo nang naon ni mo nang kuan. Ah, nawa ba? I-describe un sound kay ato mga listener ka kita. Ayon! Walang subayo na sabay mo nang lawa. Dapat ka nang lawa. Ato ganing gahigahig. Uy, bad words. Lawa, lawa. Ay, abin ako kung sa. Ayon! Ay, mong subayon. Kung ano pong ka na ganing gahig nga lawa, lawa. Dili itong maputol dayon. Ay! Dapat sige. Pero ang iyong answer, DJ Babes, nga solo is... Ayoy! Ah, di ba wrong? Thank you, Jason! Okay, mga brigada, din natin tugay natin play to yung requested song kay Tagal by Mark Carpio ng atod ka nato sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Sa Tagal ka ba? Brigada pa request! Akala ko'y di pa handang muling gumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Di kailangan umimik, nagdadaldal lang sa tingin. Saan ka ba nang galing? Bakit niya lang? Buti na lang di pinilit. Alam ko naman na ikaw ay darating. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangako hindi namin. Ngunit bigla kang dumating. Brigada, a request. Okay, DJ B. Mawa, kamudya mga kabrigada, samtang nakarelate sa mga kanta, isang mga tiil. Isang mga tiil mga kabrigada, ang relate na relate sa kay Tagal. Kay Tagal mo nang nabutan. Bakit ngayon ka pa nabutan? Okay, din natutok kayo ng DJVers, dawat at tagline. Caller! Caller on the line, hello! Hello. Hello. Good evening. Hello. Oh, yes. Kung sa pangalan? Alwer. Alwer. Taga sa maka Alwer. Taga Kalo. Kalo. Taga Kalo. Taga Palo. Basingay. Kalo, Shaton. Sanusi. Sanusi. Ay, Sanusi. Yeah. Oh, pila edad ni mo palang giling? Pula edad? 17. Oh, minor pa, minor. Di pa din siya pwede. Char. Oh. Oh, yeah. Gaon sa makaroon din na ni... Mga siya 20. Kaya siya pangalan ni Jimmy? Kalor? Kalor? Kalor? Galingkod. Oh, galingkod-lingkod. Oh, ga-LL. Oh, sa iyo mo song request malangging? Beautiful Scar. Beautiful Scar. Ay. Beautiful Scar. Oh, niya. Kisa may kuyog ni mo din ha? I-greet sila? My friends and my family. Char. My family. My family. Yeah. Oh, andam na ka sa pangutan na palangging? Andam na posting mo. Okay, ang tig mo ani ana. Ang patay gigapos. Ay sana wala. Oo. Okay ka di Alor. Ito yung ano niya. Hindi ba ano pa lang Alor? Alor. Alor. Ah, follower. Okay. Ang patay gigapos. Gilambo. Nabuhi. Unsa man? Kafeng. Ha? Kafeng. Kafeng. Kafeng. Oh, Alor. Taga-asa kay Kalor? Kalo. Kalo. Kalo. Unya, makaari ka nagdumagete mo. Huwag bukay. Bulak. Ha? Oo. Ah, sure. Sure. Ayoy. Sure na na. Sure, John. Okay, dili na mo ihatag ang load kung dili mo kuha ng bouquet, di ba? Diba, laina na mo. Akong ate kong... Ha? Akong ate kong bukwaon. Oo, na nga. Pag na siya ilakaw doon sa Dumaguete, kaugma, pwede niya nga pito buntag, no? Okay, para po makapicture-picture ta direk ka, Lord. Okay. Wala man, Dap. Ha? Nakadog na ko? Wala pa gani. Nangota na, Ragod. Hindi pwedeng mangota na. Pero pag kadaog ka, mukuha siya magbulak. Ah. Sure na na. Basin niya. Hoy, sure kang kasing mura. Dol-dol na ba dyan ang inyuha din ha? Niya. Ganahan mi nga makakita ninyo. Wala na kailang answer? Wala. Ay, namang kailang answer ni siya. Ayun na po ni. Na kailang answer din ha? Wala. Ay, na, John. Nahalo siya lang answer. Ayaw ang sabot. Unsa to, DJ Babes? Ang patay gigapos, gilambos na buhi. Magug imo god kung di ka makatake o drive max. Ay, hello, ang sa'yo mong final answer? Kasing. Ahay. Sige. Kasing is... Bus-busiba! Kasing is... Wow! Grabe! Congratulations! Natubag na yun. Oh, natubag na yun, di ba? Ay, akalo, nai mo kuha ninyong bulak o ma? Wala to na muna mo din ha. Then ang load na to. Kasi sige. Christian sponsor mas crucial load every night. Pwede ko mo greet? Oh, sige, pwede. Greet na. Go! Greet ko sa akong mama na wapa na rin siya get the blue answer. Yan! Mama ni mo? Si mami. Ako anas mama ni mo. Mama ngayon, get the blue answer. Okay, dagat salamat ka, Lor! Alwer! Alwer! Alwer! Alwer! Oh, sa Alwer!

Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that it will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I went down a road that only got me nowhere. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking. Maybe overthinking. That what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Hide these beautiful scars. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I've got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful skies. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell. Change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Hide these. I ain't gonna hide these. Hide these. Hide these beautiful scars. We got a request. By the way, DJ Bibs, mayon pagpaminaw di ay niya ko ano na gichat si Mama Arceline Tagak. Tako, ikaw na basa, ikaw basa kay ko ano nga ga, ko anong cellphone ga charge. Ah! Good evening, DJ! Greet me all belated happy birthday ni Daylan Zerna. Gikan ni Ami Jane Kibido og sa Team Pasmo Bypass. Request was about this pasito. Hello, may gabi. Ay, drink moderately. Oh, inom-inom lang ginagmay. Ayaw po kami magpapainit unya. Char. Pero mga kabrigada, atong Drive Max ha? 30 minutes o sa mo mag-loving-loving and make sure sa pagtumar ninyo mga kabrigada, empty stomach, walay unod, yes, ang inyong mga katiyana, no? Dele, busog. Oo, okay. The more nga walay unod mga kabrigada, the more nga mo observe ang mga ingredients sa ito ang Drive Max Capsule. The more nga matindog si Junior. Ina mga kabrigada, I challenge you mga kabrigada nga. Kada bang, I mean, humani yung tumar sa Drive Max Capsule, pagkapila ka oras mga kabrigada, lang tawa ng inyo ha. Diba, kay, wapag 30 minutos, gahitos. Okay, kayo, DJ Bebs. Kabitaya, naghanger. Kabitaya, naghanger. So, lang tawa na yung mga kabrigada, see the difference before and after. Sinuli nga kung ka, basta magsulti, kita bag Drive Max. Mukatawa ni si Brigada ng JS. Oo. Usa pa taga Quincenas. Bahala ko no kada Quincenas sa bago Drive Max. Basta kay Pacquiao ang 24 oras. Ah! Samuntag ka na ko nung maabtag Miyerkules nga Quince, Day of Mia, at ano lagi siya DJ Bebs nga? Mag-ihap ka pila ka buto. Correct! Ano lagi siya DJ Bebs nga? Kuan ko no, kanin ko no nga Drive Max. Iko nga, Jane, hindi nila po kakapuya ng kanang, kanabang I mean na, trabaho ka buntag, ganyan, gabi, kuan po ka, trabaho po ka, lain po ka kulikot, magabi. Ayun! Pero ano siya DJ Bebs nga, dili DJ Dance Bito, dako lami, yung kagtabang ang Drive Max Capsule. Okay, kanang natay, kan, komplementary. JL, ako na naman drive max. Oh, naku, gamitan na. Oh, mula istorya ang Jason. Awesome. Hello, Jason Robina. Pangayon, tanaw mo mga kabrigada ang kapsol. Ingon na naman mga kabrigada, mag-ilog mig drive max. Inana na mo kalami ang drive max. Okay. Of course, kisa ko diliganana na nga ka na nga invest kasi mong kaugalingon ka namang mapagpalamid. Dili na siya material nga butang. Kana siya mga kabrigada. Mo ganang ingon, ayaw paglaga sa mga material nga butang mga kabrigada. Ang lagsa, ang kanang mutatak ka sa tao. Wala siya importante. Sama sa tuwa nga drive max, ang imong performance mga kabrigada, dili jud kabaryan. As in. Alam pong, dili magmay imong misis nga. Ikaw mo yan, nakauban sa tibok niya sinabuhin. Correct! Wadyo ko gamay ang lalaki ang samot na sa kama. Oh! Makainan dito, mura mag-18 anyos. Fresh na fresh, no? Ada na, kanang misis nga, pwedeng ikaligo ni mo ng kuhan? Ay! Ikaligo bang sticky? Oo, oh, wala siya. Pero mga kabrigada, no? Wala may gabinot-bot na rin mga kabrigada. We are not telling, we are not fooling you here mga kabrigada, no? Kani siya, ang among pagpanibya dire, tinuod mga kabrigada. Tinuod kay alangan ang atong servisyo dapat tinuoray and for sure mga customer satisfied. Bono importante. Oh, mala mga kabrigada, nabay gareklamo sa among drive max, diba wala? Oh. Pagtawag na ito, muha naman dito, oh, DJ Dos, karami ang drive max! Nako, wala yung DJ, gaba, ganaog na ko, niya na silong. Oh. Nakadungan ko pa siya drive max coffee. Ah. Siya. Ala ko niya, unsay tuyo na ito, sir. Pwede ko drive max, ma'am. Siya ko, DJ Bibang. Oy! Ayun ko, tag. Siya, gabi kay mong DJ Dasi, tagkagahian ninyo. Ah! Gabi! Ay! Isuwa! Wala ka na mga kabrigada. Wala ka makakas kanganan po na yung picture doha. Ala! Ala siya, picture ta DJ ko, di po na inigay mong trabaho magabi eh. Parason lason lang ay mo ni siya DJ Biba o what hindi familiar na kaya na remember oh I know eh ay gano'n na mo na ako pasabot lady in red. Oh, pero kuan mga kabrigada ha, kana nga ato ang drive mang sa we kasi makayong sa DJ Bibs nga kuanan magguan ta diri kana ba nga we are promoting here nga kana ba nga kanang harassment mga inanakay. Kuan mga kabrigada kana pagpamixture nga walay authorized sa tag iya mga kabrigada. Kuan na siya mga kabrigada considered as a kanang illegal. Right? So dapat mga kabrigada magamit kay drive max ato si imong partner. Ato si imong partner nga imong gibahal. Oh, di ba? Di siya, babe. Siguro nang ingon na nga. Bisag kami ganit rin mga kabrigada every kinsinas, every talita. Tapos pag namin mga komplementary, gailog o drive max. Ay, bawal lagi na akong gingon mga kabrigada. Kay, kabalo ka, DJ Bibs. Ang drive max capsule, 100 plus kape, no? 100 plus kape. Oh, 105. Oh, 105, DJ Bibs. Oh, nakamatter siya sa mga butika o gano'ng layo-layo inyo. Nadyo na siya ad. Kaya of course, ang gasolina. Alam nga, ito dito, wala. Diba? Oh, niya. Kabalo ba mo mga kabrigada nga samtang nga kanang ingon ana. Muna nga, kami yung DJ Bibang, pag once for once in your life, no? Muraga ka na ba nga, treat yourself, treat your wife, mga kabrigada, dili sa pagkaon, dili sa kuan, mawala naman na, ka na nga performance nga makatatak sa imo ang partner, no? So, dapat imo tagag-bring mo, gabi nga kapalipay ka. Dili sa material nga kuan mo. And tibong kinsinas po DJ Babes, nga ang imong partner, stress dyan po na imong partner tibong kinsinas. It's because pagkabuntag preparar o balo. Nga pagkabuntag galuto. Pagkabuntag ka din na makahalog ni mo bisag bugnaw. Okay? Saan man itong mga kabrigada nga duty man. O, di ba? Hindi kahalog. So, kada nga pag sweldo ni mga kabrigada, bawi as a partner, no? Treat your partner pinaagi sa iyahang lawas nung kalimpay. Di ba? Dili nato na siya ikaingon ng mga bastos sa DJ Bibs kasi gitang gayaw yung ingon ana. Dili mga kabrigada, mingon kang bastos pero gibuhat niyo. Guidance and advice. Bastos ko ng mga kabrigada pero muna siya pagibuhat. Dili ka mapurma kung dili itong ano, di ba? Kasi paminaw. Muna nga, kamo din ang mga kabrigada. Kapag ina na mga butanga, open your mind. It's wake up mga kabrigada 2020 na, no? Matutpan nila din, guys. Correct. Wake up. Mataha ang imo kaugalingon and open your mind. Widen your mind, mga kabrigada. How will you know if you don't open your mind? Diba? Kamu din ang mga kabrigada dapat naka-drive max capsule na mo. No? Mrs., Mr., Drive Max Coffee Blend, Drive Max Capsule. Depende na ninyo asa mga brigada. Labi na karong mga bugnaw-bugnaw. Di ba, DJ Benz? Dagang gagahi ng arong oras. Dagahi ka po, DJ, nga dali ka pong makuan. Malumoy. Wait, palong. Hora, gahit ka sa arapon. Ay, nalang. Paghikap ni Mrs. Dibuto na kariyot. Ah, haluya na. Karon lami kay bisan magsa wala man taga kwanda ni DJ Babes na nganay uban nga aircon ay uban nga electric panay uban wala pero kablo ka mga kabrigada karong panahon na ang lami, it's because bugnaw and contento kalang lami bisan kung sang butang ang inyo buhaton karong gabi pwede kaayo ay nagpaplano bibili na yan alayon ko siya be alay sabi kay paharurot ang motor di ba. Yeah, and it's okay. Basta pabiyahe mga kabrigada. Kuanana, safe lang dapat. Ang ping mas pabiyahe. Drive safely mga kabrigada. And kung magamit mong Drive Max, ayaw mo pag hinubog. Ayaw mo pag inom og mga makahubog nga ilim nun mga kabrigada. Ha? Bawal gito. Oo, bawal na siya mga kabrigada. And para ma-feel mo ang talab dyan sa Drive Max, karang nukuan mga kabrigada, empty stomach, wala kay ginainom. And nanyapo na kadaan ng 30 minutes before loving-loving. Okay, dawat at a caller mga kabrigada, no? Caller on the line. Hello. Hello. O, tawag na mga kabrigada. Hello, mayong gabi eh. Hello. Hello. Oh, the another caller. Hello, Digitan and Digibiba. Oh, sige, kasulod si Chandy. Wala taong kasulod. Pero si Chandy, maayong-kaayong mo timing si Chandy. Alam mga kabrigada, perfect timing. Hello, Chandy. Perfect timing. Musta man, Chan? Musta mas, Chandy? Okay, kaya, DJ. Wow. Asa ba ka na minaron, Chan? Sa Balay or sa Silingan? Ayun! Nakot Balay. Balay. Maayo. Wala, Chan. Manakag paniapon? Wala pa, Jerry J. Ay, paniapon na kayo niya. Tira-tira. Diba? Relax pa kayo. O, Chan. Unsa man yung song request? Yes. Hips Don't Lie by Shakira. Hips Don't Lie by Shakira Fit Y. O, sige na, Y. Okay, Chan. Okay, igritan mo mga kailangan. Wala mo detetig mo, no? Okay. Wait lang ako mga kuwanod to, mga kabrog dito sa Manhoyod. Ito lang, Gabriel, Miguel, Roming, Talde, yung silang kuwan. Alam, Jerome, diya, na nagtagay-tagay karoon diya sa Tayag. Oo. Mura rin dito lang, ang DGB ba? Uy, hindi mo ang palangging diya, wani mo gigreet, ha? Sabi rin, tapad na ako, katawa. Wala kay manners diya, Chan, ha? Hindi mo igreet ang imong tapad din, ha? Secret naman ko, no? Ala! Hi! Balay mo, gatawang, nagihikap-hikap. DJ Babes, nagatapad, nagihikap-hikap. Kung sa'yo mo'y kasi? Gatawa, gastorya. Lain ang gaya. Alam nyo na yan, di ba, ma'am? Agang salamat, Chan! Thank you, Digida. Nagihikap-hikap. Ano na, Chan, di ang imong song request nga Hips Don't Lie by Shakira Fit a Wycliffe Jean. Ano yan na, kabrigada? Brigada, a request. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't baby, this is perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Can dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Senorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. En Barranquilla se baila así. Sí. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. Ricardo, what request? No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Broadcasting from the city of gentle people. City of gentle people. Tumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere, everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Toy, panghatag pod og baon. Unya, dugangi og 400 para sa among project. Unsa man gud ang taon nga project? Verbal agreement, future tense og past participle. Ambaw ka, kinsa imong gitunto? Dili porkit English di ko kabalo. Oh, Toy? Ah, ni ay 500 kulang og adjective. Tama no? Tama no? Mga anak, Noche Buena na. Galma? Mula untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama, ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghang kay pagsulay karong tuiga no. Maugani, mahal. Makaling kawas sa tani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta mo, pre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko ug malipayong bag-ong tuig gikan sa Drive Max. Dili tanang gibiyaan, nasakitan, tungod doon ako'y kaila, nga hastang lipaya. Ikaw ko nabiyaan sa sakit sa kaunuran ug rayuma. Ingun-ana ang kalibyo nga mahatag sa Power Cells Liniment. Sa simple paghaplas, magbati dahil ng ginhawa. Power Cells Liniment, na daramang pagmamahal. Methyl salicylate plus Comfort is the generic name of Power Cells Liniment. Dulo ka

Legit na mo talag. Gika ni 198, DJ Mayong Gabi, greet ko ni Perch ug sa kumbana nga gahimog kasing. Oh, Mayong Gabi ni din from Jovi sa Santander. Hello. DJ Mayong Gabi sa Tanang Namino. Thanks from Tessie Amot. Hello Tessie. DJ Bibang and DJ Dan, Mayong Gabi. Alwer Ebiosa di ay naniguro rako. Alwer Ebiosa. Alwer, hello Alwer. Follower. Lain na Alwer di ay ngalan, layo ra kaayo. Happy birthday DJ Bibang. PE DJ mo greet ako gahay ni DJ Bibang og happy birthday sa akong migo nga si Procopio Kaido og DJ Oga. 3LP. Ay, hello. Grabe po, doy. Good evening, mga DJ. Paki-greet ko ni Boss Santos Umandam from Lazy Sikihor. Greetings coming from Store Family. Hello. DJ Dan, good evening. Akong tag-an kay Kasinggi ka ni Erlinda sa Monte sa San Carlos. Ay, tawag siya Erlinda na natin mananaog. Dapat caller para mauna sila. Oo. Good evening, DJ. Akong tubagan. Dagan sila. Greet ako sila si Alicia Cole, Cesar, T. Edna, Nob Nob, T. Ida. Kusog kayo ang brigada dari sa San Jose Public Market. Hello. Abri pa rin ang public market noong gabi. Yes, sa San Jose. Dapat ganun ang pala ng alas 6. Ah, grabe. Kunan ka mo mga kabrigada, no? Kapag naminaw mo ka brigada, ayaw mo kalimot sa itong produkto. Para po na malipayon silang DJ Dan. Diba? Ano, to ano? To Kian Aranyas. Gikani 760, good evening DJ Dan and DJ Bibs. Akong tumaga na si Joe Phil Flores ni diri sa Daro, Dumaguete. Hi Joe Phil. Grabe. DJ Mayong Gabi, pa-request ko ga Stack on Utaldeo Pajaganas of Apalan, Tuburan, Cebu. Hello. Hello mga DJ, mugrit ko sa Tanang Remulano family ug Molly family ug sa Tanang Namino sa brigada para request. Ako dai ni si Sylvia Remulano diri sa Puro Cayote. Salamat sa pagbasa DJ. Good evening DJ Bibang and DJ Dan. Greet ko sa ang kauban sa Payalin nga si Conrado Reno Rodville Jerry. Oo, si Ramil Baboy ni sa Payalin. Hello. Mayong mga gabi mga kabrigada. Grabe. Dagan kaayo na nga nalipay sa tong program. And we are so thankful na mga kabrigada, no? Thank you kaayo. Grabe. Nagbaha ng mga message na po kay Giona po na. Good evs DJ. Greet ko lang ko sa akong family nga si Papa Cyrus Cornelio ug ni Mama Estrellieta Cornelio ug sa akong mga igsuon nga si Jo Maring na sa Bugod Dumaguete ug ni Janessa Janicel ug Jovenil ug sa Cornelio family. Arances family, Bulahan family, greetings coming from Joey Nalina Cornelio diri sa Kansampo Bagtik La Libertad. Thank you DJ and God bless to your station. Mga kabrigada, inarong oras sa ha, oras ng mag-drive max, no? Yeah. Drive max. Atong drive max mga kabrigada ha, sa especially sa itong mga mister na gipang kapoy. Correct! Ayaw pasag di mga mister na pag human uli inyo pahuway dayon. Dapat. Correct. Ini kakadlawan mga uhit po ta. Correct. Manguhit ko na ika-fight ha? Labi na naka-drive max. Bisag delikadlawan mga kabrigada, bisag before matulog, no? Itrangka pag-ayo ang portahan kay maliliang. It's sarado pag ayong portahan kay maliliang. Laksa yun. Yes, Mayong Gabi, DJ Gito ko sa mga Otokan family. Dira sa Kaingat, sila Rosalie Queenie, Jiber, Gio Weber Mia. Greetings coming from Jude Bigabo of San Carlos City. Hello, San Carlos. Grabe, sa San Carlos. No? DJ Rocky, hello. Yes, Mayong Gabi, DJ. Tawag ko kaya. Mayong Gabi, DJ, pa shout out. Langkos mga pinangga dire sa Kamburi Sambuan nila ni Consiel Dundon Katubig with family sa akong anak Eman Jan Katubig. Hello mga kabrigada. My name is DJ Viva. Request kong mahal na mahal kita. Ang inyong mga greetings mga kabrigada ay pabot sa 0935-005-6314. 0935-005-6314. Huwag sa Tim Glow 0946-1596-676. And aside from sa mga drive max mga kabrigada, kung ganan ka misis kapag patong ni mo ni mister, gakurba ang lawas, walay fats. Ay, chat. Ay, char, sana. Diba DJ Bebs, lahi nang mupatong ka ni mister, nga dili po mabugat ang pag-ayos mister. Ganapit ako din ka na inig. Kanang gunit yan, DJ Bangana. Kanang sa hawa. Hindi ko na masangit nga. Lain nga. Oo, mura na kagaulod. dagang kurba. Mga kabrigada, no? Atong malikayan ng mga pagkurba-kurba nga dagang kurba. Caterpillar. Oo, kanang pagkurba-kurba sa kilid, mga kabrigada, nga managulod malikayan. Ato na siya pagtumaro sa Nutri-Cleans. Yeah. Nutri-Cleans, mga kabrigada, herbal caps. So, kanang pagpatong ni mo ni Mr. mga kabrigada, kanabang di siya mabugatan. Inigunit niya, inigunit. Ay, kalaman. Laman, Jay, masangit. Masangit. And ikaw po, kay sexy mga kapanana, dyan ka dito. Pag-sexy lang sa ato ba nga ni Mr. Diba, nainan na DJ Bebs nga, ikaw misis, dili po ka komportable. Pwede, kainom kag Drive Max Coffee Blend o Nutri-Cleans, mga kabrigada, no? Before manihapon, duwa ka kapsula sa Nutri-Cleans Herbal Capsule. Kada pong pagpatong ni mo ni Mr. mga kabrigada nga, lami po na po siya, ka na bang attraction sa mga fans? Patong lang nga, patong sa akin nakapatong ka. And, kapagbutangan yung excitement. O, na ikadili natin ikadinay DJ Bebs nga pag magubo na ang babahi, kada nga hukaso na nila ilang mga sanina. Ana, o, tanan nila masaplot. Na yung usahay DJ Bebs, na awkwardness, basta kuanin mo DJ Bebs, kanamang ang imong lawas, kanamang pagubo sa imong lawas ka, ang imong buyon dako, body shame ka ng mga kabrigada, no? Kanamang pagubo ni mo. Maulaw na, imus mo tanangisin nga, dapat open mo sa usag-usa, pero maulaw ka kay imo laging nangiris, imong buyon. Correct. Grabe ng pagdako. Oh, mo lang ina na DJ Bebs noong dili man tawa man tanan na wide rek na medyo uban nga. Mo na jud na inalawas pero kablo ka mga brigada, pwede man na siyang malikayan. Pwede na siyang malikayan nato ang mga ingon anang mga fats nga grabe katambok. Pinaagi mga brigada sa pagtumar sa duha ka kapsula sa Nutri-Cleans Herbal Capsule. Before kang manihapon o sa ka o before og mamahaw, duha ka kapsula. Before maniuto, before maniuto duha ka kapsula. Before manihapon, duha ka kapsula. Sharo kang tambok dili ka mawala. Ha? Napay-drive man. Layo kay Uska Bulan. Correct. Layo kay Uska Bulan. 15 days, makita na nimo ang improvar sa imong lawas. And of course, mga kabrigada, kung nga, ina na po nga. Ang dunganon ng proper exercise and kaug. It's healthy shadow. Foods, yes. Hindi po, mga kabrigada, kaya abin na kanyo, Nutri-Cleans, kaya pasulabi po kaon. Hindi po na. Oy, ayaw po na na. Igo-igo, ara. Po ka na nga, pareha ba sa Japanese diet, mga kabrigada, mga taga-Japanese, mga ina na nga, kuan mga kabrigada, mukhaon sila pero dili kayo ka nang kanang busog nga murag walay ugma. Ayaw na na. Kanang nga may gumasudlan ang tiyan. Kanang nga enough because too much is dangerous. No? Ato na siyang alikayan mga kabrigada ka nang mukhaon nga grabe nga murag walay kaugma. O na. Wow. Kasi maayo. Kasi alika na mukhaon ka nga matamis kayo. At yung mamantikang pagkaon. Kanang ipampito kay DJ. Na mga oily foods. Ano mo naman kapagin. Muna siya yung resulta sa inyong grabing pagdako sa iyong tiyan. Muna nga, ato nga, likaya na siya mga brigada, pinaagi sa pagtumar sa duha ka kapsula sa Nutri-Cleans Herbal Capsule. Okay, dawat at ang color. Ay, diyan na ito baga, diyan. Try ko, no? Sige, dinili. Color on the... Ay, naroon siya, brigada JL na nili. Kara. Nakancel ni mo, nung sumunod. Tataas. Tataas, DJ Bibs. Na-try po siya yung ana. Oh, basta mga kabrigada ha, before tang manihapon, duwa, wala ni mong itubang. Duwa ka kapsula sa inyo, Nutri-Cleans, ha? Inanapon yung DJ Bibang, before ming mamahaw, saksi sila nga TBB, o sila nga Algin o si Jim Rons, ano? Before ming mamahaw, amuha dyong imnan, o duwa ka kapsula sa inyo, Nutri-Cleans, ha? Okay, caller on the line. Hello! Hello? Hello? Hello. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Hello. Yes, louder your voice. Just. Hello. Hello. Yes, mayong gabi palangging. Kasi pangalan. Si? Joey. Joey, taga sa ka, Joey. Taga La Libertad. Ha? Taga La Libertad. La Libertad. Ayun. Joey, gawin sa mga kariya while na minaw sa brigada pa request. La-L-L. La-L-L. Sa ibang L-L. Ayun. Pinanagahi ang. Gahin na itong L-L. Sa kalala size. Unsa man ang L-L mo din na, Joey? Ha? Unsa man ang L-L mo? Lingko. Lingko. Oh, Joey. Unsa man mong song request for tonight? Daman. I can't let go. Moron. Air Supply. Okay, daga salamat, Joey. Oh, ato nang i-play mo nga requested song, I Can't Let Go by Air Supply. Mga kabrigada, nga hatod ka na to sa Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan. Brigada, pa request. The ring that needs your finger, I want you always to remember. Oh, I want you to be part of my dream. I was so lonely here without you. I was so cold, just like a statue. Just a lifetime, I'll stand beside you through the years that come and go. Nothing at all could stand in our way. I can feel your answer deep inside. Barduk, ulitaw naman day kayo ka, oy! Ah, kanang nong, kuhaon na ako ang bahog sa baboy, ingon ni tatay. Hala, suod gani. Barduk, ikaw ba, ulitaw naman dyo day ka? Nag-eskwela ba ka? Oh nong, mag-college na ko po nong. Oh! Uy, maayo, on sa maimong kuhaon? Bahog sa baboy nong. Ay! Mga anak, Noche Buena na. Nga, pinigalo ma? Kumula.

Di na muna lalabas kung walang importanteng pupuntahan. Iinumin ko na palagi ang Power Cells ko para strong tayo. Uwi na ako ng maaga sa bahay. Gagawin namin ito para sa'yo. Gagawin namin dahil alam namin lumalaban ka para sa amin. Sa aming mga frontliners, maraming salamat. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Okay, DJ Pips, no mo daw at tatag caller! Yes. Mo ba ron? Caller on the line, hello! Hello! Hi, DJ! Hello! Kung sa'yo pangalan? Si Rogeline sa Candaway. Rogeline sa Candaway. Hi, Rogeline! Kumusta man? Okay na, DJ! Wow! Ah, DJ Lim, si Palio Kukuan. Rogeline, gawin sa mga kadiha, while naminaw sa Brigada Pa-request. Ang klo ko yung tig. Galing ko, DJ. Wala. GLL. Yeah. Kinsay ko ba GLL, Rogeline? Akong darling, DJ. Wow. Daming ko na mag-LL ka, DJ. Niya ka ba yung darling? Ay! Labi nagbabay ang mag-LL. Ay! Kasi po siya mag-LL pero iya pong Mr. Boy something na nice. Ay, ang Mr. Boy kay Gatiti. Ang si Rogeline, ga LL, galing ko na yan, Mr. kay Gatindog-tindog. Ah, tara. Ayaw katawa, kay tinood na. Hello, what's that song request? Dang dahil sa pag-ibig, DJ. Ay, grabe po na yung mga kanta. Ay, maka, oh. Ah, nang dahil sa pag-ibig. Bugoy Jolon or Tochi Guevara? Kasi singer palang game. Nalimot pa rin. Kasi Bugoy Jolon lang. Okay, Rogeline, ikinit lang yung mga kaila. Ah, una niya, DJ. Magabi. Oh, wala may gabi. Una. Asa ako di ay mama o papa sa Malalot. Og sa akong ugangan nga family Palomar. Mara na, DJ. Salamat, Roach. Salamat. Kaya niya na yung mga requested song ang dahil sa pag-ibig nga hatod ka na to sa Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang Sakit. Ano na kabrigada? Brigada pa-request. Pabayaan mula nang ika'y ibigin ko, tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Dahil hirapan man ako, dahil dalawa kaming mahal mo, wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Nang di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig, I'm cool. Okay, mga kabrigada, mauto-shine ng dahil sa pag-ibig by Bugoy Jurilon. Yeah. Oh, para dili kabihan, mga kabrigada, doon na lagi tayo Drive Max Capsule, no? Ilabi na sa mga kalalakin at mga kabrigada. Doon na po sa mga babayan at sa mga babayan ng DJ Bebs, kung saan kita tawag? Na adunay vaginal dryness. Kalalaki na, nung sa may kailangan, nung sa may sakit nila, nung kailangan mag-drive mo. Erectile dysfunction. Oh, by the way, galing nga, erectile dysfunction, di rin siya sakit, mga kabrigada. This is just a symptoms, no? Una nga, pwede siya maagapan pinaagi sa pagtumar sa atuang herbal capsule nga drive mo. Erectile dysfunction. Nung sa mga erectile dysfunction, galing DJ Baby, sa'yo mong kaalam? Aba, oh, sa'yo mong kaalam, binisara ko sa anang erectile. Yes, ang kani erectile dysfunction, mga kabrigada, mo ni siya ka nang mawatan ka gana sa paghilawas. Kana ganing, murag, what di imong, sa tawan, imong, kana ganing, sila nga, gana, awa gulas ni Jesus. Kaya mga kabrigada, 9 points si DJ Bibs, no? And ang atong erectile dysfunction, kana nga lisod mo gahi. Yes. Pag-erect sa imo, ha? Kaya nga, hindi na ganing ipalo. Oh, correct. Dapat mga kabrigada, kaya usama po na siya DJ Bibs sa imong pangunauna. Dapat po attracted ka sa imong partner. Dapat, that's what oh, I want. Muna siya dapat mga kabrigada nga mag-drive max ta. Para mas more nga kuan na biskay and mo fight gapon kaysa drive max, mga kabrigada, may ikasugol ka. Yes, sa drive max adult oral capsule, may ikabuga ka sa romansa. Tiyan, amin ako may ikapasirit ka. Okay, dapat itong caller, DJ Babes. Caller on the line, hello. Yes, hello. Hello. Hello. Hello. Oh. Hello. Tawag na mga palanggi. Oh, hello. Ay, oh, tawag na mga kabrigada, gipatay man niya ang tawag. Natubag na unta siya sa kadagang gaapas, mga kabrigada, mutingog sa radyo niya, gipatay ra niya. Oh, tawag na sa 09-350-05-6314. Caller on the line, hello. Hello. Hello. Good evening. Kinsay pangalan? Lucifer. Lucifer. Yeah, Lucy. Taga-asa ka, Luz? Ay! Kusog di alos ang brigada? Thank you. Wow, salamat, Luz. Oh, kisay kuyog niyo mo din na, Luz? Magalang. Ay. Yung sa song request na to di alos? Goodbye. Asa man ni may pahinungod, Luz? Kaya naman ganun ka, goodbye. Ano naman goodbye naman ka, Luz? Ipahinungod. Ay, way batasan. Oh, kisay singer ni Air Supply, Luz, no? Okay. Daga salamat, Luz. Thank you, Luz. Ano yan ay mong song request? Brigada pa request. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. Your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna.

on the line. Hello. Tawag na mga palanggi. Hello. Hello. Hello. Ready? Hello. Say pangalan. Good evening. May gabi. Kasi pangalan. Si Arvin, DJ. Arvin. Arvin. Orbit Arvin. Robete. Ha? Robete. Kusgay mo, tingog? Robete. Tagasa ka, Robete. Ayaw, kaulaw, tingog din ha. Ah, tagasa ka, Robete. Palew. Palew. Tanhay. San Jose. Oh, asa ka? Tanhay. Oh, wala na. Abo, kusog ta din ha, Robete. Robete. DJ. Ah, kusog. Pila edad mo, Bet? Oh. Pila edad mo? Luntin. Ay, bata pa. Huyang pa. O, Beto, sa gaon sa makarong while namin ang brigada pa request? Mag-LL. Ah, ga-LL. Sige, check LL. Kasi ka o bag-LL ni mo diya, Bet? Atong... Wala na yung mas gusto si Musikong. Sa mga song request? Mag-Eric Bag. Ha? No Eros, Virgin. Ay, ah? Kusgay mong tingong palangging, di masabta dun sa? No Eros. No Eros? Ah, okay. Virgin friends. Ah, ganaan po ko ng kantaha, DJ Virgin. Ganaan sa'yo, kasama. No Eros. Okay, dagang salamat, Ben! Ano yan ang betang yung mga song request ng No Eros by James Reardon na Dean Lostre. Tsunami. La-la-la-la-la-la. Sabihin ba ay diringin? Aaminin bang tinatagong lihim? Pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magbrawang sita pa't walang kapyahan. Pag-isipang mabuti pagkat isang tanong lang naman. Kina pa? Anong na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman. Pagka ng bawi ang mamatay. Salamat Nat Daliz ang atong last caller, DJ Ben. Moen sa taon 9 karong gabi una. Last caller on the line. Hello. Hello, DJ Ben. Mayang gabi. Kisay pangalan. Carlo, DJ. Carlo. Carlo. Tag-asa. Kambalo, DJ. Kambalo, Pamplona. Kusog to diya, Carlo. Kusog di mo dari DJ. Ay, what? Okay. Taga-asa ka dapit ka rin sa Pamplona, Carlo? Kambalod. Asa man dapit kambaluda? Tadakong ng kambalod. Likod sa high school? High school, DJ. Sa PNHS? Asa sa DJ Bibanggi ka? Ayaw kay gikan ko sa Pamplona, bitaw. Gikan ko sa Pamplona. I'm a product of Pamplona National High School. Of High School. Ay, Nora! Oh, pari ang public. Huwag kang ano. Proud. Out and proud. Carl! DJ? Gaon sa makaroon? Classmate mo, DJ Dance? Classmate ta, Carl? DJ? Timanguta ka. Humagay, kailan lang sila na ako. Kailan ka na ako? Ha? Ha? Dile. Dile. Car, kasi kuyong ni mo doon din nag-HH. Ako ang lolo. Ha? Imong lolo. Lolo ni. Ah! Ano sa mong song request, Carl? Muling binuhay din eh. Wow, muling binuhay mo kay naka-drive Max. Kasi yung singer ni Carl, si Teresa Morales or si Shamara Morales? Muling din eh. Ha? Kana? Si Teresa or si Shamara? Pili, asa? Nanduwa. Darisha. Hey, daga salamat, Carl! Mata nang i-play, Carl, ang imong song request nga Muling Binuhay Mo by Teresa Morales. Ano yan, akang brigada? Brigada pa sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparisan at wagas na totoo. Ito ay iingatan ko, masakang ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na na magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon naririto. Ang puso't isip ko na dati ay nag-ibig. mga kabrigada, wala na tayong igong oras. Og, by the way, igri to last greeting to Jebel. Yes! Happy, happy birthday to Felix Tan, di Atadaro Public Market, gikan sa Brigada News FM. So, happy listening sa mga mamay family o familiar family. Hello, thank you for listening. And mga brigada, wala na tayong igong oras. And gigutom na po si DJ Dance o DJ Viva. Hi! Oh, gutom na tama ka brigada, no? So, thank you guys yung pagpanaguban na mo karong gabi una. And mga ona may mga kabrigada, ayaw kalimot duwa ka kapsula sa Nutri-Cleanse before manyapon. Yes. And after mga kabrigada, oh, pwede na tayong maglabing-labing sa tuwang Drive Max Adult Herbal Capsule, no? Kinita yung kadlawon, ha? Correct. Kini na lang mga kabrigada si DJ Dance. Nga nag-ingon mga kabrigada, ngay pakita ang imong pagbati, pinaagi sa manindot nga kanta o musika. Good luck karong gabi, ha? Char. Yes, okay. Si DJ Ziba nga naging tanong yung buhay. Good on. Oh, hinahina lang sakyo. Hey! Hindi lang sa itong Brigada Parikwest, 99.5 Brigada News FM Dumaguete. The Music and News Authority. Bye-bye! Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This ugaliin maghugas ng kamay. Suriin ang temperatura kung may lagnat. Kung maaari, iwasan muna ang mga matataong lugar. Iwasang hawakan ng ilong, mata, bibig, lalo't hindi pa nakapaghugas ng kamay. Sa ngayon, iwasan muna ang pagyakap, paghali, at beso-beso. Paalala mula sa DOH, Guard C Calcium Ascorbate at Brigada News FM. Brigada, change lives. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa katiguan, aron mapatangan ngadto sa mga dinapig na mungting paminaw, ang mga kasayuran. Plastic Recycling Facility Tukuro. Hisgutanan. Para malikay kita sa cancer of the pancreas, kinahanglan mag-amping yun kanunay. Ug kalingawan. Tumunok sa all-time favorite na PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Nahimokso ng tulumanon. Brigada News! Giya sa maayong panglawas. Brigada News! Giya sa maayong panglawas. Uban ang atong kaabag. Tunyong lingkod po, Dr. Daniel Serrano po. Mga lampo ninyo to, nawa ang Panginoon ay suma sa ating lahat. Inabagan sa mga huni ug awit. Tuba ang dugham ko. Giya sa maayong panglawas. Aniya na ang inyong alagad. Sayaw na ang puratang ang sayaw na